Evet, bu doğrudur. İş konusu ancak sen bekçiysen, o mesela çok bir şirket parası varsa bekçilik yaparken özür olabilir. Yani sen devletin bekçisiysen o bırakıp namaz gitsen o parayı çalarlar konusu olabilirse sen orada kalabilirsin. Çünkü koruma görevlisi. İkinci olarak hastaysan, üçüncü olarak yolcuysan, dördüncü olarak ameliyat konuları varsa, beşinci olarak yani önemli konular olduğu zaman hiç şüphesiz ki sen özürlü olmuş oluyorsun. Ama bu şekilde ne sen bana söyle, bu şekilde yani bir özürsüz olarak çalışma konusu özür olmaması gerekir. Özür olmaması gerekir. Allah Azze ve Celle bizi ahiret için yarattı. Yani biz ona kur olalım diye. Vel ahiretu hayrun ve abqa. Onun için diyoruz ki bizler alimler çalışma konusunu hiçbir şekilde özür olarak saymadılar. Ve billahi tevfik.